Mtume sana usema raaitu nabii, anaonyeshwa wale umma waliopita. Fa idha sawadun adhim, akataja pia watu wengi, akauliza nani, akaambiwa yule ni Musa na watu wake, na huyu ni fulani. Kwa hivyo alionyeshwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wale umma waliopita. Vipi? Allahu a'lam, Mwenyezi Mungu alimuonyesha. Yati an-nabiy wa ma'ahu ar-rahd, wa yati an-nabiy wa ma'ahu ar-rajul wa ar-rajulayn. Kisha akasema wa yati an-nabiy wa laysa ma'ahu ahad. Na hii ni dalili ya kuonyesha kuwa haki haitegemei wingi wa watu. Haki ni haki. Ibn Mas'ud yaqul katika kuzungumzia ile jamaa, jamaa al-haqq, ile haki hiyo ndio jamaa. Wa in kunta wahdaka, hata wewe ukiwa ni peke yako, inshallah uko peke yako mtu mmoja, lakini katika haki. Ibrahim alayhi salatu wasalam, Allah sema nini? Allah subhanahu wa ta'ala, inna ibrahima kana umma, na ni Ibrahim peke yake, qudwa, umma, mtu mmoja peke yake, kwa sababu alisimama na haki. Sasa wewe mitume wapigwe mawe, mitume wauawe, wewe uje tu wewe watakaopewa skirimu shekhe malak, la la la la, la. Usitarajie. Na ukiona wewe ufanya dawa alisho skirimu, sio apewa faluda, sio wewe, ishuku hiyo dawa yako, itie shaka hiyo dawa yako. Kweli hakuna dawa utaifanya ya kisawasawa ya tauhidi ya sunna isipokuwa. Angalia Waraka bin Naufal amwambia nini Mtume wa sallam, ma jaa ahadun bimithli ma jita bihi illa udi, hakuna yeyote atakuja na mfano uliokuja nayo isipokuwa atafanya nini, atafanyiwa uadui. Alipomwambia ya laiti nitakuwa na nguvu zangu wakati watu wako wakikutoa Makka, Mtume sana wasema hawa mukhriji hum, hawa watanitoa mimi, kwa nini nafanya nini? Akamwambia ma jaa ahadun bimithli ma jita bihi illa udi, hakuna mtu yoyote atakuja na mfano uliokuja nayo wewe. Wataka sunna, somesha sunna, ila udi. Na ukiona wewe watu wote wewe wakupenda wewe, basi ujue una nifaq, ujue una nifaq. Kwa nini? Kwa huyu wadhihirika na uso ambao utamridhisha, na yule wadhihirisha uso ambao utamridhisha, na yule wadhihirisha uso ambao utamridhisha. Mwisho wa kuisha, hata katika durus, katika muhadharat, itabidi uzungumzie, wajua talaka zimekuwa nyingi nyumba jumbani mwetu, sasa tazungumza tutafanya nini, tuzungumzeni mambo ya silatul rahim, mambo muhimu, tuzungumze mambo ya kadha wa kadha, mambo kadha wa kadha, mambo kadha yale ambayo ya kwa nini watoto wetu wafeli maskuli, tutafanya nini, solution itakuwa nini, solution utakuwa zungumza zungumza hayo. Kwa nini? Ukianza kusema hii mbid'a, hii ni sunna, wewe unkuja na yale ulikuja nayo nani? Mtume wa sallam, illa udi ashaddu nnas bala al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Kila mtu akijifananisha zaidi na Mtume wa sallam azidi kupata balaa. Sasa wewe jaribu, ndio taziona zile balaa za kukabili watu, siwa wafanywa nini, watu kanwa, utaambiwa yote ya. Lakini yote haya ndio Allah subhanahu wa ta'ala ataka kuona subra yako, utasimama na thabat. Sheikh Rabia hafidhahu Allah ta'ala asema alipigiwa simu na mmoja katika wanafunzi wake wakati akiwa bado yasomesha, kuna katika sharita nimsikia akizungumza, asema mashallah, niliporudi nyumbani baada ya kusoma jamia, watu wengi waja msikitini kusikiza hutuba zangu Ijumaa. Akamwambia basi Ijumaa ijayo mwanangu zungumzia tauhid. Ile bwana akazungumza tauhid. Sema wiki hiyo akanipigia tena simu. Akamwambia na hii inaofuata pia tauhid. Akazungumza tauhid na mashirki. Jamaa wakaanza wakitoka ngunika ngunika, huu bwana shaanza. Tauhid, tauhid. Ya tatu akaambia tauhid. Zungumza tauhid. Akazungumza tauhid. Akitoka jamaa mwambia basi wewe bana badilisha badilisha, kila siku yale yale tauhid tauhid. Sijui jumaa ngapi hivi kadha akazungumza, shekha mwambia tauhid. Akizungumza tauhid, jamaa walisimama, wewe umzidi bana. Wewe tauhid tu kila siku, shirki nini? Washirikina wamejaa. ni msione watu wamvaa kanzu na kofia waswali na wewe kumbe anairizi humu ndani, sijui wengine wamvaa nini humu ndani, wengine wakwenda kuchanjwa chanjo sijui wapi huko, wengine waabudu vituko vituko makaburi nini. Wakataka kumpiga, asema nipigia mimi simu, anambia yualia shekhe bana, wataka kunipiga watu. Amwambia sasa ndio waanza dawa, ndio waanza dawa. Sawa, ndio waanza dawa, sababu mwanzo ulikuwa wazungumza maneno ambayo hakuna mtu atayakataa. Mtu wote, nani ambaye hataki nyumba yake asimpe talaka mkeo? Nani asitaka? Takuishi kwa raha, sio? Lakini tauhid ukizungumza, shirki ukizungumza, sunna ukizungumza, bid'a ukizungumza, lazima utapata maadui wa kila aina. Hata ndani ya nyumba yako unaweza pata mkeo mwenyewe akakataa maneno unayozungumza yako. Umar ibn Abdul Aziz, kuna zaidi ya huyu khalifa aliyekuwa mwadilifu, mkewe azungumza hajui kama mumewe amsikia, asema Allahumma arihna minhu. Huyu kila kitu yeifai, hebu tupumzishe na huyu mtu. Yasema amin ya rab, niondoe mimi pia, sitakuka na watu hao. Radiyallahu anhu arda. Mkewe hii ndio ghurba, ghurbatu zaman, kila mtu akuona wewe una mambo, huyu mbona yuko hivi, mambo yake haeleweki ndani ya nyumbani, mbona huyu haeleweki, yeye ni Qur'ani tu, mara hivi mara swali tu, yeye ishi huyu ni haya tu, sio ankete kenda kusoma. Wewe soma mpaka lini? Mpaka leo soma. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal alionekana wakati mmoja yuko na vijana wadogo, amebeba kile kibao cha kuandikia yuenda kutafuta elimu. Mmoja akamwambia, ila mata ya Ahmad, ila mata, mpaka lini wewe wasoma tu, wewe mtu mzima wewe, uone haya wasoma tu. Asema min al-mahbar ila al-maqbar, yani siku ile nikifa nife niko hapa hapa juu ya hii, nife ndio nikazikwe. Bas kwa ghurba, ghurba zaman yetuno ishina, wallahu musta'an. Kwa usishangae kwa mtume siku ya kiyama atakuja hana hata mtu mmoja, hata mfuasi mmoja hana. Na siku ya kiyama wesoma tafsiri ya wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata, Allah subhanahu wa ta'ala atawauliza mitume kuwa je, ulifikisha ujumbe? Mtume asema tumefikisha ujumbe. Wataulizwa umma wake, sema ma ja'ana min bashirin wala nadhir, hatukuona mtume sisi wala huyu hatumjui, huyu hatumjui sisi. Nini wataka kuokoa nafsi zao, yani kuwa tukujiliwa na mtume. Yule mtume ataulizwa, man yashhadu lak, nani atake kushuhudia? Sema Muhammadun wa ummatuhu, mwambie Muhammad na umma wake watashuhudia. Litakunu shuhada ala nnas, Mtume sallam na umma wake watashuhudia kuwa kweli kuanzia Nuh kuendelea mbele walifikisha ujumbe. Tulisoma katika Qur'an kuwa aliwafikishia mkakataa ujumbe wake. Lakini je, amedhurika yule mtume kwa kuwa hana wafuasi wengi? Na hilo alikumdhuru yeye, alifikisha ujumbe na yule aliyepokea alipokea, ikawa ni saada kwake fi dunya wal akhirah. Na leo pia da'wa ya ahli sunna imefika, ukiipokea ni khairi kwako fi dunya wal akhirah, ikiwa utaikataa ni hasara yako, wala hautamdhuru mtu yoyote. Utajidhuru, man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil abid, Allah kudhulumu, utalipwa kwa amali yako. Kwani ahli sunna wankuamrisha nini? Wankuamrisha wewe na kukuelekeza uswali kama alivyoswali Mtume sallallahu alayhi wasallam, wankuelekeza wewe ufunge kama alivyofunga Mtume sallallahu alayhi wasallam, uhiji kama alivyohiji Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakuelekeza wewe katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, usimshirikishe na chochote. Ama wakwambia nenda kanwe pombe, ama wankuambia wewe nenda ukazini, nenda ukaibe, nenda ukauwe. La wallah, hakuna hata moja la shari lilomrisha. Sasa wakasirika nini wewe ukiona huu ndo usalafi? Nini wankuamrisha kiovu kipi? Ndo sunna hizi zipi? Ankuambia kata nguo yako isiwe ndefu, weka ndevu usinyoe, ukinyoa kichwa chako usinyoe huku nusu kule huko wengine wabakisha. Haya yote ni yaheri, hakuna shari ya kuamrisha. Kama iko shari ya kuamrisha, basi mwambie hapa, angalia pombe haram bana, wasema tu umeona, lakini wewe amrishwa khairi. Mtu akwambia nyanyua nguo yako usifaa, usiburute, haifai bana, simuona mwaingilia watu. Hukuambiwa hivyo. Na ndio hii iliyobebea baadhi ya mashekhe hapa Mombasa, sasa misimamo yao badala ya watu kusonga mbele, wajua ni mawili, liman shaa minkum an yataqaddam au yataakhar. Hakuna kubaki katikati, wallahi wa rabbi, hakuna kubaki katikati. Ikiwa husongi mbele kwenda karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, warudi nyuma, mmoja katika mawili. Liman shaa minkum an yataqaddam au yataakhar, utaki kusonga mbele utarudi nyuma. Leo watu ambao walikuwa waitwa watu wa sunna wakati ule, hawa sunna hawa matata matata, leo utawasikia kila kitu. Mtu wa Isbali ai, kuna ikhtilaf. Mtu wa nyoa ndevu, kuna ikhtilaf. Bali yeye mwenyewe ukimpa nasaha kwa usinyoe ndevu, sio mtanyoa tena, mtanyoa oh, utanifanya nini? He, tukufanya nini sasa sisi? Imamu anyoa oh, ndio itakuwa hivyo. Khatibu anyoa oh, hayo ndio yatakuwa maneno ambayo utajibiwa nayo. Nifahamu eh? Anyoa oh, asema oh, yani ndevu na sharubu za shikana. Ule mdomo wa kama wa samaki. Subhanakallah, alhamdulillah, astaghfiruka wa atubu ilaik, barakallahu.